อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับนำธรรมะมาปรับใช้กับชีวิตในการทำงานและการดำรงชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เจริญพรเจริญพรก็ทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลมาร่วมรายการด้วยโดยจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่ว่าแง่มุมจุดไหนที่เราจะมีธรรมะนำมาปรับใช้ได้ในช่วงของสมการชีวิตเช่นพัน ครับรอบที่แล้วเนี่ยที่เราได้คุยกันเราก็จะพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆให้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของการทำงานกันนะครับใครที่ทุกวันนี้ทำงานออฟฟิศหรือใครที่ยังทำงานอยู่ชีวิตคือการทำงานนะครับจะมากจะน้อยจะในรูปแบบไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ชีวิตคือการทำงานวันนี้เราจะมีเรื่องของธรรมะมาปรับใช้กับการทำงานนะครับมาดูครับเรื่องของการทำงานลำดับแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำงานเนี่ยก็ต้องหวังความก้าวหน้าในชีวิตการที่เราหวังความก้าวหน้าในชีวิตอยากได้อย่างดีนี่ถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเราควรที่จะหวังในความก้าวหน้าตัวนี้ไหมครับพระอาจารย์ครับ เช่นพันในประการแรกก่อนก็คือว่าบางคนคิดว่าทำงานกับเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นคนละเรื่องกัน ครับ อย่างไรที่ธรรมะก็อยู่ที่วัดอยู่ที่พระอ๋อปีหนึ่งฉันก็ไปวัดปฏิบัติธรรมสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นคือชื่อว่าเป็นเรื่องของธรรมะแล้วก็ส่วนเวลาทำงานเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจริงๆตอนนี้เราก็จึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมันอยู่ในการดำรงชีวิตของเราถ้าการดำรงชีวิตของเราไม่มีธรรมะโดยเฉพาะยิ่งในการงานเนี่ยมันก็จะแบบมีการเบียดเบียนกันมีการคิดไม่ดีกันมีความปรารถนาร้ายกันแต่ถ้ามีธรรมะในที่ทำงานเราก็จะรู้จักนำธรรมะในข้อต่างๆเนี่ยมาใช้อันนี้จะดีจุดหนึ่งที่คุณสมบูรณ์ถามเมื่อสักครู่นี้คือจุดสำคัญเลยแล้วว่าเอ้าฉันก็อยากก้าวหน้าในการงานถามว่านี่เป็นกิเลสไหมอันดับแรกก่อนก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันคือความเศร้าหมองของจิตแล้วก็มีเหตุมาจากความอยากคือตัณหามีอวิชชาคือความไม่รู้ถ้ามันมีมากคือกิเลสเนี่ยมีเนี่ยมันไม่ผิดนะคุณสมบู ร ณ์คือถ้าผิดเนี่ยเราตรงไหนคือผิดผิดนี่คือตรงที่ว่าถ้าในทางกฎหมายบ้านเมืองคือคุณผิดกฎหมายโอเคมันนั่นคือผิดแต่ว่าการที่มีกิเลสแล้วไม่ผิดกฎหมายอันนี้ถือว่าควบคุมได้เอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านอยากจะบรรลุธรรมนี่นั่นก็ยังเป็นกิเลสของท่านโอเคแม้แต่พระอรหันต์เองอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นกิเลสของท่าน ครับ ก็จะหมายทีนี้ไอ้กิเลสตรงนี้ที่เราต้องควบคุมมันให้ได้ต้องรู้จัก manage ต้องรู้จักควบคุมมันเพื่อให้มันอย่างน้อยไม่ได้ทำไปผิดลู่ผิดทางจุดนี้แหละที่ว่าต้องมีการบริหารจัดการการทำงานตรงนี้แหละจึงเป็นการบริหารจัดการเป็นการทำว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ในที่ทำงานแล้วคุณมีกิเลสที่ควบคุมไม่ได้มันก็จะต้องได้เริ่มด่าเพื่อนร่วมงานได้เริ่มโกงเริ่มทำไม่ดีเราจึงต้องมีการควบคุมถ้ามากเกินไปมากเกินไปจนกระทั่งออกมาทางวาจาออกมาทางกายเป็นฆ่าสัตว์เป็นการลักทรัพย์อันนี้ถือว่าเกินไปละไม่ดี ครับ ก็ต้องควบคุมให้พอดีพอดีพอดีพอดีนี่ดูจากอะไรมันก็จะมีเกณฑ์นะเช่นว่าเรื่องของกุศลธรรมในทางกายวาจาใจต่างๆกว้างๆก็ศีลอ่ะนี่คือกว้างๆเลย ครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีกิเลสในการที่ว่าฉันอยากจะก้าวหน้าในที่ทำงานอยากจะมีเงินเดือนสูงอยากจะมีตำแหน่งสูงอันนี้เราสามารถที่จะมีความคิดมีความอยากแบบนี้ได้อย่างไรก็ตามนะความอยากที่คุณปรารถนาเนี่ยมันจะตามมาซึ่งความทุกข์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยู่ในกรอบขอบของศีลถือว่าไม่ผิดอะไรประเด็นคือตรงนี้แหละที่ว่าทุกข์ที่มันผ่านมาเนี่ยที่ว่าถ้าเราอยากนั่นอยากนี่เราจะมีความทุกข์มากแล้วเราจะบริหารตรงนี้อย่างไรให้อย่างน้อยเราทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็งานนั้นเป็นไปในทางธรรมะเพราะว่าถ้า เราตั้งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความอยากคือตัณหาใช่ไหมการทำงานของเราเนี่ยแทนที่ว่ามันจะมีสุขมันจะกลับมีทุกข์มากขึ้นเอาใหม่นะคุณสมบัติคือทำงานเราควรจะต้องมีความสุขในการทำงานถูกไหม ครับ เราไม่ควรจะมีความทุกข์ในการทำงานแต่ทำไมบางคนโอ้ยวันจันทร์อีกแล้วฉันไม่อยากไปทำงานพอวันศุกร์ก็โอ้ยดีใจเลยวันศุกร์และเสาร์ที่จะได้หยุดสักที ครับ เออทำไมคุณไม่มีความสุขในการทำงานอันนี้ไม่ถูกแล้วถ้าไม่มีความสุขในการทำงานอันนี้คือผิดจุดประสงค์ละแสดงว่าไม่มีธรรมะในที่ทำงานนั้นๆแล้วลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าเราจะต้องมาคอยคิดถึงวันศุกร์แล้วก็โอ้ยวันจันทร์อีกแล้วก็เบื่ออย่างเงี้ยสู้เปรียบเทียบว่าทุกวันตลอด7วันเนี่ยเป็นวันที่ถ้าฉันจะได้ทำงาน7วันโอ้ยฉันจะมีความสุขมากนี่โอ้มันคนละฟีลนะ ครับ คนละความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งจิตแบบไหนนี่คือเรื่องสำคัญที่ว่าถ้าเราตั้งจิตถูกมีธรรมะแล้วทุกวันที่เราทำงานเนี่ยจะมีความสุขได ้ครับแต่ว่าการดำรงชีวิตทุกวันนี้บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่างานคือภาระครับพระอาจารย์หลายคนเนี่ยก็ไม่อยากไปทำงานหรอกแต่ว่าที่ไปทำงานเนี่ยเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวหาเงินมาปลดภาระบางอย่างเช่นบางคนผ่อนบ้านบางคนผ่อนรถภาระเยอะครับต้องทำงานทั้งที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้อยากรับภาระงานที่หนักขนาดนั้นแต่ก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินประเด็นนี้เนี่ยจะทำไงดีครับ อันนี้แสดงว่าเขาตั้งเป้าไว้คนละอย่างคือให้ความหมายของความสำเร็จในชีวิตไว้คนละแบบคือหลายคนก็จะใหความหมายของว่าชีวิตฉันต้องเป็นไปแบบนี ้ อย่างนี้มันถึงจะดีซึ่งถ้าเราให้ definition หรือว่าคำจำกัดความในเรื่องความสำเร็จตรงนี้ผิดพลาดไปเนี่ยเราก็ตั้งเป้าผิดพอตั้งเป้าผิดคุณเดินทางผิดเดินทางผิดแล้วมันก็จะทุกข์แล้วทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะมีความสุขนะไม่ใช่แค่นั้นว่าเราได้แล้วจะสุขแต่พอได้แล้วก็ไม่สุขเท่าไหร่ด้วยแล้วระหว่างทางที่เดินไปถึงมันก็ยังทุกข์อีกทุกทั้งขึ้นทั้งร่อง ครับ ทุกทั้งระหว่างทางที่เราทำงานไปสมมติว่าเราต้องบอกว่าฉันจะต้องหาเงินได้มากๆฉันก็ทนทำงานไปงานที่ไม่ชอบก็ต้องทำไปหรือว่าฉันก็ต้องอยู่เลื่อนตำแหน่งไปฉันก็ต้องทำเท่านี้ปีไปอดทนไปแต่ว่าระหว่างทำนี่ก็ไม่ชอบใช่ไหม ครับ ก็ทุกวันทุกวันพอได้จุดนั้นจริงๆไอ้ความรู้สึกแบบโอ้ฉันได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เต็มที่ด้วยมันไม่ได้ทั้งขึ้นไม่ได้ทั้งร่องอันนี้คือแสดงว่าคือเขาตั้งเป้าหมายหรือว่ากำหนดคำจำกัดความในคำว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยผิดพลาดไปโดยไปตั้งอยู่เอาไว้อยู่กับเงินทองบ้างกับชื่อเสียงบ้างถ้าเราตั้งผิดชีวิตเราก็จะมีทุกแบบนี ้ครับเหมือนเริ่มต้นผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือผิดหมดเลย ใช่ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องมาทบทวนดูคือว่าถ้าเราตกอยู่ในเคสว่าโอ้ฉันก็แบบไม่ค่อยมีความสุขไม่แฮปปี้เต็มที่ในการทำงานทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องถูกบังคับในการที่ว่าต้องหาเงินเดือนทำจุดนั้นจุดนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกก่อนเลยนี่คือทัศนคติมุมมองว่าในการที่เรามองว่าความสำเร็จหรือเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ได้ในการที่เราทำแต่ละวันละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปความสุขจะเปลี่ยนไป ครับพระอาจารย์ถ้าเกิดไปอยู่ตรงกลางทางแล้วล่ะครับเลือกไม่ได้แล้วไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักเพื่อแลกกับเงินแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้อยู่ในสถานะนั้นอย่างมีความสุขที่สุดครับด้วยหลักธรรมะ อันแรกเราต้องคลี่คลายเงื่อนปมตรงนี้ทีละขั้นที่ว่าเรามีความทุกข์ไม่พอใจแล้วอยู่ระหว่างกลางเนี่ยแสดงว่าแล้วคือคุณออกไม่ได้แล้วก็แบบว่าต้องล็อกตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือต้องมีความกลัวอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งแน่ซึ่งแน่นอนก็เช่นว่ากลัวเสียตำแหน่งกลัวความไม่มั่นคงกลัวสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันต้องมีความกลัวจุดใดจุดหนึ่งอยู่ที่ล็อกให้เราอยู่ตรงนี ้ ที่คุณจง บ อกว่าแบบอยู่ท่ามกลางระหว่างทางแล้วเนี่ยเราจะลาออกก็โอ้ยกลัวจะอยู่ต่อไปโอ้ยก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวเราต้อง identify หรือว่าหาจุดปัญหาของเราซะก่อนว่าที่คุณกลัวเนี่ยคุณกลัวอะไรในเคสอย่างเช่นว่าไม่ลาออกไปทำสิ่งที่ตัวเองต้องการทำ หรือทำสิ่งที่ชอบก็เพราะว่ากลัวมันจะไม่สำเร็จหรือว่ากลัวประสบปัญหานั้นนี่กลัวคนนั้นจะว่ากลัวคนนี้จะติเตียนในความกลัวมันมาขวางเราเอาไว ้กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะบางครั้งการที่หลายคนนะอยากจะอยู่ในที่ที่เดิมๆเพราะเราไม่รู้ว่าพอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยจะได้สังคมแบบนี้ไหมสังคมที่ดีแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีแบบนี้หรือเปล่านอกจากอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วผมว่าสังคมเนี่ยคนที่เราจะทำงานร่วมกันอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะพระอาจารย์ที่จะทำให้งานต่างๆของเราเนี่ยสำเร็จไปได้ที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้โดยไม่มีอุปสรรคก็คือเพื่อนร่วมงานนี่เองครับอาจารย์ ใช่ตอนนี้ไอ้ความกลัวที่มันเกิดจากคนรอบข้างนี่ก็ส่วนหนึ่งก็รับกลัวด้วยใช่ไหมตัวความตัวความกลัวเองเนี่ยคือสมมติเช่นยกตัวอย่างนะคุณสมบัติเช่นว่ากลัวเขาด่ากลัวเขาว่ากลัวเขาติเตียนกลัวไม่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ที่ว่าเขาด่าเขาว่าหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จมันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรากลัวไปก่อนแล้วหรือต้องการจะยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนเช่นว่าเราทำงานบนชั้นสองเรากลัวตกตึกไหมคือถ้าสมมติเรากลัวตกตึกสมมติใช่ไหมเราแต่ว่ามันอยู่จะต้องไกลนะเรานั่งทำงานอยู่นี้เนี่ยเฉลียงหรือระเบียงมันอยู่ตั้งไกลโอกาสที่เราจะไปตกเนี่ยมันก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกเราอยู่ตรงนี้อยู่ก็จะว่าคือไอ้สิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้น ครับ แต่ความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราตอนนี ้ ถูกไหมเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงไงคำว่าไม่ใช่ของจริงหมายความว่าไอ้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันยังไม่เกิดคือมันยังไม่เป็นจริงแต่เรากลัวไปก่อนแล้วโอเคไหมเรากลัวไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีความกลัวแบบนี้แล้วเราเลยจึงไม่กล้าที่จะไปทำเช่นคุณไม่กล้าที่จะเดินไปขยับอีกหน่อยเพราะคุณกลัวตกลงไปแต่นั่นที่คุณยังอยู่นี่คุณยังไม่ตกแล้วมันยังมาไม่ถึงแต่ความกลัวเนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมอันดับแรกวิธีที่จะแก้ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าให้มองเห็นตามสภาพความมันเป็นจริงว่าเช่นถ้าโอกาสที่คุณจะตกลงไปมันมีเท่าไหร่เอาพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้เราคลายความกลัวได้อย่างคนที่กลัวตายเนี่ยคุณต้องเอาความตายเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นความจริงคนที่กลัวจะผิดพลาดในการทำธุรกิจคนที่กลัวด่าถ้าเรายอมรับสิ่งที่เรากลัวนั้นได้เนี่ยความกลัวนั้นทำอะไรเราไม่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าถูกด่าก็ถูกด่าดิแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีก็ถูกด่าคุณยอมได้ปุ๊บเนี่ยคนด่าคนว่านี่ทำอะไรเราไม่ได้น ะ ทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นด้วยนะโอเคนะอ่ะหรือว่าถ้าคุณกลัวว่าโอ้ฉันจะล้มเหลวเสียเงินเสียทองบางทีมันก็เสียมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรายอมรับได้นะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ป่ะความกลัวนั้นทำอะไรเราไม่ได้คือถ้าเรายอมรับจุดด้อยของตัวเราเองได้หรือความผิดพลาดของตัวเราเองได้เรายอมรับได้เมื่อไหร่จนคนอื่นเนี่ยเขาจะเอาข้อนี้มาทำอันตรายหรือว่าเราจะมามีปัญหากับสิ่งนั้นไม่ได้เลยซึ่งนี่คือหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงว่าเราจะอยู่ร่วมกับทุกข์ให้มันได้ซึ่งทุกข์เนี่ยมันมีมาแน่นี่คือพระอาจารย์ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงถึงทุกขเวทนาแต่หมายถึงทุกข์โดยรวมทั้งหมดเช่นความแก่ความเจ็บความตายความถูกด่าถูกว่าความประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจบางทีมันก็เกิดขึ้นถ้าคุณยอมรับมันได้ว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นเป็นงี้แหละมันไม่เที่ยงยอมรับเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางนะคุณสุพลแต่ยอมรับเนี่ยคือเห็นตามความเป็นจริงต้องด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงบางทีมันเกิดแล้วเราก็อยู่กับมันยอมรับมันได้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นอีกต่อไปสิ่งนั้นจะไม่มาเป็นทุกข์กับมีปัญหากับเราอีกเนี่ยนะประเด็นคือคุณจะเห็นตามความเป็นจริงในข้อนี้ได้ไหมต้องใช้ปัญญาซึ่งว่าจุดนี้แหละที่ว่าถ้าเราจะบอกอะไรก็ปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางให้ได้นะคุณอย่าคิดว่าไปกลัวคือคนกลัวเนี่ยมันกลัวจริง ๆครับ ก็หมายคือมันไม่ได้ว่าจะพูดกันด้วยเหตุผลแล้วมันจะเข้าใจกันได ้มันเกิดจากจิตใจอ่ะที่คิดยังไงก็กลัวอย่างเช่นกลัวผีเสียงใบไม้ไหวเสียงอะไรเนี่ยก็จินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวแม้จะมีคนบอกว่าโอ้ผีไม่มีจริงหรอกโอ้อย่าไปกลัวเลยนะมันเสียงใบไม้ก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยจิตก็สร้างมโนภาพอะไรต่างๆเนี่ยคิดเป็นตัวเป็นตะไปหมดสุดท้ายคือจิตของเรา เอง ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ ถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คือบางทีมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตบางอย่าง ครับ อาจจะมีคนหลอกให้กลัวก็จึงจำภาพนั้นมาหรืออาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีในการทำธุรกิจเห็นตัวอย่างไม่ดีจากบุคคลอื่นๆก็เลยมีความกลัวตรงนี้มาหรือว่าคือมันก็หลายอย่างอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างใช่ไหมจึงมีการปลูกฝังเรื่องราวที่เป็นปมมาในอดีตตรงนี้ก็คือจึงต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจว่าความกลัวเนี่ยไม่มีจริงสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ที่กลัวจริงๆเนี่ยคุณคลี่คลายออกดูมันจะมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าอยากต้องให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือมันจะมีความอยากซ่อนแฝงอยู่ในความกลัวนั้นมันจะมีความพอใจในอันใดหนึ่งซ่อนแฝงอยู่ในความกลัวนั้นซึ่งไอ้ความซ่อนแฝงตัวนี้ถ้าเราคลี่มันออกเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เห็นด้วยปัญญาว่ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะพอเรามีความเข้าใจในข้อนี้ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเสียอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากได้อะไรใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเราต้องมีเราต้องได้เพราะความอยากทำให้มันมีความกลัวพอคุณมีความอยากต้องมีต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะมีความกลัวพอกลัวแล้วมันก็จึงไม่ทำอะไรก็หรือว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือมีความทุกข์ในสิ่งที่เราทำอยู่เอาเราย้อนกลับไปว่าถ้าเราไม่ได้ว่าอยากที่จะต้องทำอะไรแต่ว่าเราทำสิ่งที่มันถูกต้องทำสิ่งที่มันเป็นไปอย่างเงี้ยนะ ครับ โดยที่ว่าทำด้วยความเพียรทำอยู่ในกรอบของศีลทำเต็มที่ความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความอยากแต่เป็นบทเรียนเนี่ยทำไปอย่างนี้ปุ๊บจะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นกว้างขวางมันจะไม่ได้มาตระหนี่ด้วยอำนาจของความอยากว่าต้องเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ถูกเราก็จะแบบผ่านข้อนี้ไปได้ผ่านความกลัวนี้ไปได้ ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นของลูกน้องกับเจ้านายเอาประเด็นเจ้านายก่อนอ้าวสำหรับผู้บริหารคนที่เป็นผู้บริหารแน่นอนแล้วครับอยากจะบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็อยากใช้ลูกน้องเชื่อฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหัวหน้าหรือผู้บริหารทุกคนเนี่ยอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นคือทำงานยังไงครับที่จะทำให้ลูกน้องรักสำหรับผู้บริหารนะฮะ ถ้าเป็นคือแต่ละคนพระอาจารย์คิดว่ามันมีความแตกต่างกัน ใน สไตล์การบริหารหรือว่าเงื่อนไขของการทำงานทีนี้ไกด์ไลน์หรือว่าลักษณะที่กว้างๆเนี่ยมีอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนเนี่ยก็คงจะต้องมีสไตล์ของแต่ละคนนะเนาะในความกว้างๆที่พระพุทธเจ้าพูดถึงไว้ว่าหัวหน้าเนี่ยนะเจ้านายเนี่ยควรจะต้องทำต่อลูกน้องเพื่อที่จะเป็นการที่ว่าเราทำถูกต้องตามหน้าที่คือในข้อแรกเนี่ยให้ทำงานตามกำลังคือให้เหมาะสมกับความสามารถของเขาข้อที่สองคือให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานที่เขาทำแล้วข้อที่สามเนี่ยต้องช่วยรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้จัดสวัสดิการอะไรต่างๆข้อที่สี่ได้ของแปลกๆหรือของมีรสประหลาดมาของพิเศษมาก็แบ่งให้บ้างแล้วก็ข้อที่ห้าให้มีการพักผ่อนมีการหยุดตามอันเวลาสมควร ครับ นี่ก็โดยทั่วๆไปโอเคนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าเวลาที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งพอใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบดีไหมด้วยนะคุณสมบัตินึกว่าคือบางคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีในเงื่อนไขที่ว่าเราทำอะไรยังไงเขาก็ไม่พอใจบางคนแบบนี้ก็มีในโลกโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนประเภทนี้อย่างน้อยเรามีห้าหน้าที่เนี่ยเขาจะพอใจไม่พอใจเราก็ทำตามหน้าที่ละในทางโน้นข้าวก็เหมือนกันหนูลูกน้องที่ว่าจะทำยังไงให้ได้ใจเจ้านายเนี่ยเจ้านายบางคนนี่ก็แบบดีมานดิ้งมาก ๆ ทำอะไรยังไงก็ไม่พอใจเข้าใจไหม ครับไม่ถูกใจสักทีจะยืนจะนั่งจะลุกจะนอนเอาผิดไปหมด ผิดไปหมดทีนี้ก็ต้องกลับมาถึงว่าไอ้หน้าที่อะไรที่แบบเราควรจะต้องทำลูกน้อง ครับ ก็มีการหลายทั่วไปก็คือ1ก็คือเริ่มทำงานก่อนนายแล้ว2เลิกงานทีหลังนาย3ถือเอาแต่ของที่นายให้คือไม่ขโมยของ ครับ 4ทำงานให้เรียบร้อยดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็5นำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่ไปร่ำลือโดย5ข้อนี้ทีนี้คุณทำแล้วเนี่ย บางทีนายก็ยังไม่พอใจโอเคป่ะอย่างไรก็ตามด้วย5หน้าที่นี้ละถือว่าเราทำหน้าที่ละทีนี้ดีกรีในการทำงานบางคนก็จะบอกว่าหัวหน้าบางคนบอกเฮ้ยเธอต้องมาทำงานก่อนฉัน2ชั่วโมงบางคนบอกครึ่งชั่วโมงก็พอซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันโอเคนะเลิกงานทีหลังนายโอ้ยเธอต้องทำโอทีเธอต้องทำงานถึง2ทุ่ม3ทุ่มแต่บางคนเลิกงานทีหลังนายนิดหน่อยเขาก็โอเคละ ครับ ซึ่งนี้ดีกรีมันไม่เท่ากันเราก็คงต้องปรับต้องมีอันนี้คือหลักเกณฑ์คร่าวๆซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายมันก็จะต้องไม่เหมือนกันแหละแต่ละสไตล์การทำงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้เรื่องความชอบไม่ชอบกันเนี่ยเราต้องใช้เรื่องอื่นสมมติว่าเราจะทำยังไงให้ลูกน้องชอบให้เจ้านายรักการแผ่เมตตาที่ช่วยได้เดี๋ยวการที่คืออย่างเช่นว่าถ้าเจ้านายเป็นคนไม่มีศีลถ้าเราเป็นคนมีศีลเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราเพราะว่าคนไม่มีศีลเขาก็จะมักชักชวนกันไปทำที่ไม่ถูกศีลใช่ไหมแล้วพอเราผิดศีลจะไม่ไปเขาจะไม่ชอบเราม ันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าห้าหน้าที่นี้อย่างน้อยเป็นไกด์ไลน์ที่ว่าเราทำแล้วมันก็จะโอเคเราจะปลอดภัยได้คือเราไม่ผิดสิ่งที่เป็นธรรมะนะต้องมีธรรมะอยู่ในกรณี พระอาจารย์ฮะที่พูดเมื่อสักครู่นี้แผ่เมตตาให้กับนายหรือว่านายแผ่เมตตาให้กับน้องลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงฮะ หมายความว่าเราตั้งจิตเอาไว้กับด้วยเมตตาคำว่าตั้งจิตไว้กับด้วยเมตตาเนี่ยหมายความว่าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีกระแสจิตที่ประกอบด้วยความรักความเมตตาแผ่ไปสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือว่าเวลาคนอื่นเท่านั้นมองเราเขาก็จะได้รับกระแสความรักความเมตตานี้ด้วย ครับไม่ใช่ว่ากวดน้ำอะไรให้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องพิธีกรรม แต่ธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติแต่ต้องมีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้อง คร ับยกตัวอย่างเช่นว่าเขาเคยมีงานวิจัยนะคุณสมบุญที่เป็นเรื่องของทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาเอาคนที่ไปอยู่บนเวทีแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้ฟังผู้ชมเนี่ยเพ่งกระแสจิตว่าฉันเกลียดแกฉันไม่ชอบแกไปตายซะให้คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยเพราะว่าแล้วเขาก็ให้ทำการทดลองกำลังแขนโดยใช้เครื่องวัดที่ว่ากำลังก็มีมากเท่าไหร่เพราะว่ากำลังเขาเนี่ยลดลงหัวพวบเลยในขณะตรงข้ามก็ให้อีกคนหนึ่งอีกเทส subject หนึ่งขึ้นไปแล้วก็แบบแปลกระแสความรักความเมตตาให้ปรากฏว่ากำลังแขนที่เขาใช้ในการที่จะยกของหรือกดสิ่งของลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเลยซึ่งมันมีผลนะนี่คือในทางจิตวิทยาก็เคยทำการทดสอบกันมาว่าถ้าเราแปลกระแสความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กันไปเนี่ยมันจะมีผลดีเกิดขึ้นแล้วในเคสที่เขาทดลองมานี้ซึ่งหมายความว่าไงคือบางคนเราไม่ชอบหรือเราเฉยๆก็ตามเนี่ยนะแล้วเราจะแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราต้องมีกระแสจิตแบบนี้ก่อนจิตเราต้องตั้งไว้แบบนี้ก่อนคือมันไม่ใช่เรื่องกับว่าการกล่าวคำนะเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดเฉยๆแต่ว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ในจิตของเราซึ่งไม่ใช่ลำเพียงคำพูดหรืออาศัยน้ำเข้าใจไหมถ้าน้ำนี่เป็นทางกายคำพูดนี่เป็นทางวาจาแต่เมตตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือมันอยู่ในใจ โอ้ครับ ถูกไหมคุณสมบูรณ์ถูกไหมเราไม่ใช่ว่าเป็นพิธีกรรมนะแต่ว่าเป็นจิตคุณต้องตั้งไว้เงี้ยจริงๆแล้วคุณจะมีน้ำหรือจะกล่าวคำอื่นหรือไม่อันนี้เป็นสาระที่เป็นรองลงมาละไม่ใช่เรื่องสำคัญละแต่ที่สำคัญคือจิตคุณต้องมีกระแสความรักความเมตตาจริงๆอ่ะคือบางทีมันจะเฟกกันได้ด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำทางกายแต่ว่าในใจคุณหลอกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเราต้องมีข้อนี้จริงๆแล้วแผ่ไปซึ่งอุปมาอุปไมยที่ท่านตั้งไว้ให้เป็นหลักในการที่จะตั้งจิตแบบนี้ให้ได้คือเหมือนแม่รักลูกที่คลอดออกจากครรภ์ของตนคนแรกคนเดียวแม่มีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกคลอดออกมาใหม่ๆปึ้งเนี่ยแม่มีกระแสจิตที่มีความรักความเมตตาลูกนั้นอย่างไรเอาจิตแบบเนี้ยมาตั้งไว้ในจิตใจของเรา ครับ แล้วเอาคนเนี้ยมาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมาย ในการที่เราจะมีกระแสจิตแบบนี้ไปโอเคนี่คือวิธีการแผ่เมตตา ครับ โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้คำพูดแต่ตั้งจิตแบบนี ้อืมครับก็ต้องมาจากใจนะครับพื้นฐานหลักๆเนี่ยความรักความเมตตาถ้าเกิดออกมาจากใจปุ๊บเนี่ยก็จะสร้างแรงกุศลอันสูงสุดนะครับทำให้คนรอบข้างแล้วก็ตัวเรามีความสุขนะครับพูดถึงแนวทางการปฏิบัติบ้างเวลาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยโอ้บางครั้งเนี่ยก็ถูกเจ้านายด่าเออพอถูกเจ้านายด่าปุ๊บอารมณ์เสียไปเถียงนายอีกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ เขาบอกว่าเถียงเขาบอกว่าอะไรนะเถียงนายตายทุกคน ไม่มีก็ไม่มีคำว่าชนะนะเอาเป็นว่าอ่ะถูกนายด่านายว่าเนี่ยอุ้ยอารมณ์เสียทำยังไงดีครับ มันต้องมีที่ระบายสมบัติคือในที่นี้หมายความว่าคือถ้าเราแบบถูกเขาแบบด่าว่าปุยปุยยำแล้วเราก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะเห็นไหมถ้าเรามีอารมณ์เสียแล้วเราไม่มีที่ปลดปล่อยนี ่ มันเราก็แบบสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดเห็นไหมเราต้องมีที่ปล่อยในที่นี้ก็คือว่าเช่นบางคนก็เก็บอารมณ์ได้ไม่เท่ากันเนาะแต่ละคนบางทีเราต้องปลดปล่อยมาคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยวันนี้โดนเจ้านายด่าว่ะ อันนี้แบบนี้มันนินทานายหรือเปล่าครับผิดไหมครับเน ี่ ย อันนี้คือหมายความว่าเรามาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน อ๋อครับ พูดคุยเนี่ยคือไม่ใช่นินทานะนินทานี่คือปรารถนาร้ายแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยคือให้ข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่เหมือนกันการเถียงอย่างที่คุณชมพลบอกว่าเถียงเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่เถียงแต่ว่าเป็นการให้ข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่ความเห็นมันต้องลงกันเป๊ะอันนั้นจะเข้าข่ายความเป็นเพื่อนหัวประจบด้วย อ ะไรก็คล้อยตามหมดเนี่ยมันไม่ถูก ค ือมันอาจจะไม่ใช่อาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ว่ามันต้องดูตามข้อเท็จจริงถ้ามีข้อเท็จจริงแบบนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านเรื่องราวนี้มันควรจะต้องเป็นอย่างนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้มันก็ต้องชี้แจงกันไปใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าผมว่าการใช้อารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเถียงนี่เป็นลักษณะการใช้อารมณ์แต่การชี้แจงข้อเท็จจริงแต่มาทำได้ทีนี้ถ้าสมมติเราถูกใช้อารมณ์ก็อารมณ์เสียใส่แล้วก็ระบายใส่เราอย่างนี้ใช่ไหมเรารับมาเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องมีการปลดปล่อยเหมือนกันไม่งั้นเราจะมีอารมณ์เสียเราก็ไปคุยเพื่อนร่วมงานเราฟังบ้างคนที่เขาจะต้องรับฟังนะ ค ือถังขยะบางถังมันเต็มแล้วคุณทิ้งลงไปไม่ได้คุณก็ต้องหาถังที่มันว่างๆที่เขาจะรับฟังได้คือไม่ใช่หมายความว่าเพื่อเราเป็นถังขยะนะคุณชวนแต่หมายความว่าเราต้องมีการที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจคือนี่คนทั่วไปนะ ค นทั่วไปเขาควรจะทำอย่างนี้คือว่าจะแนะนำอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่เขาฝึกจิตมาดีๆแล้วเนี่ยจิตเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่น้ำเหมือนแม่น้ำเนี่ยหมายความว่าคุณทิ้งของสะอาดลงไปคุณทิ้งของสกปรกลงไปถุยน้ำลายลงไปแม่น้ำนั้นเนี่ยไม่ได้จะสะดุ้งสะเทือนไปด้วยของสะอาดหรือสกปรกนั้นและคำด่าเนี่ยไม่ต่างกับคำชมของสมพลถ้าเขาด่าเราแล้วเราอารมณ์เสีย ครับ แล้วเขาชมเราแล้วเราโอ้ยดีใจสุด ๆ สองอันเนี้ยค่าเท่ากันเพราะเป็นอกุศลเหมือนกันเราแบบเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในคำชมนั้นกับเราอารมณ์เสียในคำด่านั้นเอาความเพลิดเพลินลุ่มหลงเนี่ยมันเป็นอกุศลการอารมณ์เสียโกรธไม่พอใจนั่นก็เป็นอกุศลก็คือคนโดยทั่วไปคิดว่าโอ้ชมแล้วดี ครับ พอด่าแล้วโอ้ไม่ดีโอ้นั่นคือแบบเป็นอกุศลทั้งคู่จิตของเราที่ถ้าสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทำงานไปมันจะเศร้าหมองมันจะขุ่นมัวมันจะแบบว่ามีปัญหาแล้วบางทีก็ถึงจุดระเบิดหรือบางทีก็มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะติดกับดักของความอยากทันที ครับ ติดกับดักปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นลักษณะเช่นว่าอย่างในกรณีทุกวันนี้มีโรคระบาดอยู่เงี้ยพอเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเนาะคุณติดกับดักของความอยากก็จะมีอารมณ์เสียได้โดนเพื่อนร่วมงานมีปัญหานั่นนี่คุณก็มีอารมณ์เสียได้มีคนอิจฉาคุณก็มีอารมณ์เสียได้เพราะว่าติดกับดักของความอยากไปทีนี้วิธีแก้ก็คือว่าถ้าเราถูกด่าแล้วเราอารมณ์เสียหรือเราถูกชมแล้วเราเพลิดเพลินยินดีวิธีแก้ก็คือนี่คือโดยหลักการกันนะถ้าเราถูกชมแล้วเราต้องเห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเราต้องแบบว่า เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ลุ่มหลงยินดีในสิ่งนั้นในคำชมถูกด่าแล้วเราก็อย่าให้มีความพยาบาทความไม่พอใจแต่ให้มีความอดทนอดกลั้นซึ่งความอดทนมันไม่เหมือนความเก็บกดแต่เราเก็บสิ่งนั้นมาคิดว่าเขาด่าเราอยู่เรื่อยด่าอยู่เรื่อยอันนี้คือเก็บกดคิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาบางทีเป็นประสาทด้วยคิดเสร็จแล้วความคิดนั้นน่ะทำให้เราเก็บกดมันก็จะระเบิดออกมาซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเก็บไอ้สิ่งที่ถูกด่าเนี่ยมาคิดพอเก็บมาคิดแล้วก็ต้องหาทางปล่อยคือเก็บคำด่าว่าเขามาเกิดมาพอเก็บมาคิดปุ๊บมันต้องหาที่ปล่อยซึ่งคนที่เราจะไปปล่อยได้พูดคุยเขาได้เขาก็ต้องเย็นต้องเย็นมาโอเคนะทีนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปในขั้นที่สองที่พูดถึงว่าตอนแรกเราก็ไปปล่อยกับคนที่เขาจะรับฟังใช่ไหมดีต่อไปอีกคุณอย่าไปเก็บมาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ว่าถ้ามีคนมาบ้านเราแล้วเขาถือของมาฝากเราแล้วสมมติว่ามีคนมาบ้านเราใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้ำเอาอาหารอะไรเลี้ยงรูรับรองเขาปรากฏว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไปน้ำอาหารนั้นตกเป็นของใครที่ไปเลี้ยงนั่นนะ ครับ ก็เป็นของเราเหมือนเดิมใช่ไหมเช่นเดียวกัน ใช่ เช่นเดียวกันว่าเราไปหาหัวหน้าหรือเราไปหาเพื่อนปรากฏเขาหยิบยื่นคำด่าคำว่ามาให้เราแล้วเราไม่เอาเราก็เดินออกไปแล้วคำด่าคำว่านั้นเป็นของใคร ของเขาคร ับ ก็เป็นของเขานั่นแหละ ฮะ เข้าใจไหมถ้าเรามองมุมนี้เราก็ไม่เอามันมาเราก็ไม่ต้องไปปล่อยกับใครแบบนี้ก็ได ้ พิจารณา ถ้าโดนดุด่าว่ากล่าวกันความจริงก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เขาเตือนสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่เขาด่ามาเนี่ยมันเป็นความจริงไหมนะครับถ้าเกิดมันเป็นความจริงเราก็ต้องฟังไว้แล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองเหมือนกันนะคร ับ ใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นบัณฑิตเขาด่าเขาว่าเหมือนเขาชี้กลุ่มทรัพย์ให้ท่านบ่าแต่ถ้าคำด่าคำว่าของคนพาลเนี่ยอย่าเอามาเป็นประมาณหรือคำชมของคนพาลก็อย่าเอามาเป็นประมาณแต่คำด่าคำว่าของบัณฑิตโอ้ยนี่เหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เลยดีมาก ๆ รับเอาไว้เลยคำชมเราอย่าเหลิงให้เห็นความไม่เที่ยงให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เราก็จะไปได้ ครับก็สิ่งไหนที่น่ารับฟังรับรู้แล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงได้ก็รับมานะครับส่วนที่ไหนที่ไม่พอใจอะไรพวกนี้ก็อย่าเพิ่งไปด่ากลับก็เย็นๆเอาไว้นะครับก็ใช้จิตใจที่เย็นๆแล้วก็อารมณ์เย็นเข้าสู้นะครับเข้าแรงมาเราแรงกลับเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับมาดีประเด็นหนึ่งทำงานแล้วปรากฏว่าโดนเพื่อนร่วมงานเนี่ยแย่งซีนอ้าวทำยังไงดีครับแบบนี ้อันดับแรกคือเราจะอารมณ์เสียแน่ถ้าเราตกอยู่ในกับดักของความอยากอยู่แล้วเช่นถ้าเราคิดว่าใช้งานทำงานเนี่ยแล้วฉันต้องแบบเป็นตัวเด่นหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างเล็กหนึ่งแล้วปรากฏเขาแย่งซีนไปอันนี้คือเหมือนกับว่าเราตกไปในกับดักของความอยากพอเขาแย่งซีนไปปุ๊บเราจะอารมณ์เสียโอ้ยฉันอุตส่าห์ทำงานมาใส่ความนั่นนี่ไปเธอมาแย่งไปก็แสดงว่าเราตั้งความสำเร็จไปนั้นไม่ถูกต้องแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายคือความสำเร็จไว้ตรงที่ว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วคือไอ้คนที่ทำใช่ไหมคือสมมติตัวเราเป็นคนทำใช่ไหม ร เราทำดีเต็มที่เนี่ยความดีของเราตรงนี้คนอื่นแย่งไปไม่ได้ใช่ไห ม แต่ที่ว่าเขาแย่งซีนคือแค่ซีนเฉยๆที่เขาทำไปแต่ผลงานคือตัวงานจริงๆอ่ะเขาแย่งไปไม่ได้เพราะเราทำไปแล้วไงความดีของเราเนี่ยปรากฏอยู่แล้วถ้าเรามองจุดๆนี้ปุ๊บเราไม่ได้ไปตั้งเอาตรงนู้นนะถ้าเราตั้งเอาตรงนู้นนี่คือคุณมีความอยากเราก็ตั้งเอาตรงที่ว่าจุดที่เรากระทำคือตรงนี้ตรงนี้ที่เรากระทำเราตั้งไว้ให้ดีปุ๊บก็มันเราจะไม่มีปัญหาในความที่ว่าไม่พอใจในสิ่งที่เขามาแย่งทำไปทีนี้การทำงานของเราเนี่ยทุกอย่างมันมีผลมันก็เป็นเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากใช่ไหมคุณทำสิ่งใดดีคุณจะต้องได้ดีสิ่งนั้นตอบคุณทำสิ่งใดชั่วคุณต้องได้สิ่งนั้นชั่วตอบในที่ที่ว่าได้ดีหรือได้ชั่วเนี่ยคือเราทำความดีความดีอยู่ที่ตรงนั้นเห็นไหมคุณทำความชั่วความชั่วอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราทำความดีแล้วนี่แหละคือความดีที่เราทำแล้ว ครับ เพราะเราจะคิดแบบนี้เราจะสบายใจได้เราจะสบายใจได้แล้วถ้าเขาต้องการอะไรให้เขาไปเลยพระอาจารย์ว่าโดยเฉพาะยิ่งว่าบางทีบางคนจะคิดว่าฉันโดนฉกฉวยโอกาสพอฉันเป็นคนfriendly หรือเป็นคนที่ใครๆก็มาขอความช่วยเหลือบางทีก็ถูกเขาเอาเปรียบ ครับ เคยไหมก็ถ้าคุณถูกเอาข้อเปรียบแล้วคุณช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเลยพระอาจารย์ว่าทีนี้บางทีถ้าเราช่วยไม่ได้เราไม่ว่างเราก็ปฏิเสธไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราว่างเราช่วยยินดีก็ทำไปแล้วก็ไอ้ความที่ว่าเราทำงานเต็มที่ความดีผลงานมันอยู่ที่ตรงนั้นแน่เดี๋ยวซึ่งอันเนี้ยต่อไปความดีของเราเนี่ยมันก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาเองคือมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏหรือไม่สถานการณ์เนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดเผยแล้วคือมันจะผิดพลาดตรงที่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียทำไม่ดีเนื่องจากถูกแย่งซีนไปไอ้ที่เวลาเราทำไม่ดีไปเนี่ยนั่นเราจะตกกับดักเลย ครับ เนี่ยความดีเราจะสูญเสียตรงที่ว่าเราทำไม่ดีเพราะว่าถูกเขาแย่งซีนไปเนี่ยไม่ดีเรารักษาความดีของเราไว้ให้เต็มที ่ครับสิ่งที่เขาจะแย่งไปจากเราได้แค่นั้นก็คือซีนหรือว่าภาพลักษณ์เท่านั้นแหละครับไม่สามารถแย่งความรู้ความสามารถหรือผลงานจริงๆเนี่ยจากเราไปได้ทุกอย่างอยู่ที่เรานะครับวันหนึ่งสิ่งที่เราได้ทำไว้เนี่ยก็จะปรากฏสู่สังคมแล้วก็จะปรากฏสู่คนที่เขาได้เห็นเองนะครับสำหรับความดีหรือว่าผลงานของเรานะครับดังนั้นก็ถ้าใครที่ทำงานอยู่ณวันนี้แล้วถูกแย่งซีนหรือว่าถูกขโมยผลงานก็อย่าเพิ่งไปท้อถอยเพราะยังไงเนี่ยความรู้ความสามารถและผลงานของเราอยู่กับเราติดตัวตลอดไปครับยังไงก็อยู่ในใจของเราคนที่เอาสิ่งที่เป็นของเราไปเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเขานะครับอันนี้ก็จะต้องคิดแบบนี้นะคิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับประเด็นต่อไปครับทำงานครับทำงานดีมากเลยครับทำงานดีมาโดยตลอดแต่มีคนอิจฉาริษยาแบบนี้อิจฉาอย่างเดียวไม่พอขัดแข้งขัดขากันด้วยไม่ยอมให้เราไปเติบโตไม่ยอมให้เราไปไหนเลยจะรับมือกันยังไงดีล่ะครับ อันนี้แก้ด้วยความกรุณาความกรุณาเนี่ยจะเป็นตัวระงับคือแน่นอนว่าเราถูกเขาอิจฉาใช่ไหมเราไม่ได้อิจฉาเขานะ ครับ พอเขาอิจฉาเราเนี่ยความทุกข์เนี่ยมีในเขาโอเคไหมมีในเขามีความทุกข์อยู่เนี่ยเราปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยความกรุณาเนี่ยต้องมีที่เราคือตรงกันข้ามกันนะสมมติว่าถ้าเรามีความอิจฉาในเขาเราจะระงับความอิจฉาในเราได้คุณต้องมีมุทิตาแต่ถูกต้องเราต้องมีมุทิตาถ้าเราอิจฉาเขาทีนี้เขาอิจฉาเราเขาอิจฉาเราต้องมีกรุณาเราต้องมีกรุณากรุณายังไงเพราะว่าคนที่มีความอิจฉานี่ก็มีความทุกข์อยู่เราใช้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นความปรารถนาเนี่ยจิตใจแบบนี้คือกรุณาโอเคนะแต่สมมติตรงข้ามนะตรงข้ามคือถ้าคุณจะไม่กรุณาคือคุณปรารถนาให้เขาไม่ได้สุขเช่นแบบแหมฉันทำความดีแกมาอิจฉาฉันก็จะแบบแกล้งมาฉันก็แกล้งตอบความดีเราถูกตัดลงทันทีโอเคป่ะ ครับ ความดีที่เราอุตส่าห์ทำมาเนี่ยมันสูญหายไปเพราะความอิจฉาของเขายังไงนะเอาก็พอเขาอิจฉามาเขาทำไม่ดีมาเราทำไม่ดีตอบความดีเราจบลงทันทีความดีเราสูญดีเพราะความอิจฉาของเขาไม่ถูกไงเราจะแก้ให้ความดีมีต่อไปจากเราด้วยถึงแม้เขาจะอิจฉาหรือเขาจะไม่อิจฉาถ้าเขาอิจฉาเราให้มีกรุณาแล้วก็เราจะทำความดีคุณสุพลมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนอื่นเขาจะดีหรือไม่ดีเอาใหม่นะสมมติว่าบางทีเราจะทำความดีก็ต่อเมื่อคนอื่นเขาทำดีต่อเราถึงจะดีคือถ้าเราจะรอให้คนมันดีทั้งโลกเราถึงจะค่อยทำความดีได้โอ้ยความดีมันไม่ปรากฏหรอกคุณสมบัติ ครับ แต่ความดีมันเกิดขึ้นที่ตัวเราเลยโอเคว่าโดยที่ไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นเขาจะดีหรือว่าพอเขาไม่ดีเราก็เลยจะไม่ดีหรือพอเขาดีน้อยฉันก็จะดีน้อยบ้างหรือพอรอเขาไม่ดีก่อนแล้วฉันถึงจะค่อยดีคือไม่ได้เกี่ยวเพราะเขาจะมีอิจฉาหรือเขาจะมีมุทิตากับเราคือเขาควรจะมีมุทิตาโอเคนั่นในความดีที่เราทำหรือความสำเร็จที่เรามีเขาควรจะมีมุทิตาแต่ในเคสนี้เขาไม่มีมุทิตาเราต้องมีกรุณา ครับ ก็เราต้องมีกรุณาความกรุณาในข้อนี้จะช่วยให้เขาลดละแล้วก็เบาบางความอิจฉาของเขาได้เข้าใจไหมในเคสที่ว่าพระฉันต้องการจะคิดเปรียบเทียบนะว่าสมมติเราอิจฉาสักคนใดคนหนึ่งที่เขาดีเขาสำเร็จเสร็จปุ๊บเอาปรากฏว่าเขาไม่ได้มามีจิตพยาบาทมีจิตคิดร้ายกับเราเราอุตส่าห์อิจฉาเขาไอ้ความดีของเขาเนี่ยเราจะรู้สึกได้และไอ้ความอิจฉาที่เรามีต่อเขาเนี่ยมันจะบาบางลงทันที ครับ เพราะความกรุณาของเขาโอ้เขาอุตส่าห์เห็นอกเห็นใจเราเลยเนี่ยเขาอุตส่าห์แสดงความกรุณาด้วยวาจาบ้างด้วยทางกายบ้างด้วยการระลึกถึงบ้างพอเรารับรู้ถึงกระแสแห่งความกรุณาที่เขามีต่อเราปุ๊บเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันจะเบาบางลงทันที ครับ อันนี้คือถ้าเรามีความกรุณาก็เหมือนกันว่าความอิจฉาของเขาก็จะเบาบางลงทันทีด้วยกรุณา ครับ เพราะฉะนั้นพรหมวิหารเนี่ยคุณสมบัติมันต้องมีมากๆเลยในที่ทำงานนะในที่ทำงานตั้งแต่ต้นรายการเราพูดถึงความรักความเมตตาใช่ไหม ครับ จนมาถึงจุดนี้ถ้าเขาสำเร็จเราก็ต้องมีมุทิตาถ้าเขาจะอิจฉาเราเราก็ต้องมีกรุณาแต่นี้สำหรับบางคนเมตตากรุณามุทิตาเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่ดีอยู่โอเคนะเราก็ต้องมีอุเบกขาด้วย ครับ อุเบกขานี่หมายถึงความวางเฉย ครับวางเฉย ความวางเฉยในการที่จะเอาเขาจะดีหรือไม่ดียังไงเราจะไม่ได้ไปทำความไม่ดีตามเขาละ ครับ มันก็จะหยุดความไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในตัวเราได้ด้วยอุเบกขาของเรา ครับนี่ก็คือเรื่องของการทำงานนะครับทำงานดีมีแต่คนริษยารับมือยังไงก็คิดง่ายๆนะครับใครจะริษยาเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมาใส่ใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเวลาทำงานก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับใครเราก็เป็นทุกข์ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผมเคยไปฟังท่านหนึ่งนะพระท่านหนึ่งเคยพูดว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยปฏิบัติธรรมทุกวันไห ม ผมก็บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมทุกวันหรอกครับพระท่านนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเป็นลูกน้องที่ดีทำงานให้ครบเป็นเจ้านายที่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในครอบครัวเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแล้วใครที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเรานะครับดูนะครับว่าหน้าที่ของเราณเวลานี้เนี่ยคือบทบาทสถานะของเราแต่ละคนเนี่ยจะมีแตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลานี้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องเราทำหน้าที่ณสถานะณตอนนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดนั่นแหละครับก็คือบุญอันสูงส่งแล้วนะครับนะครับอีกเรื่องนึงพระอาจารย์ครับองค์กรทุกองค์กรครับหวังเหลือเกินครับว่าอยากจะได้คนเก่งและคนดีแต่บางครั้งมาไม่ได้ทั้งสองอย่างครับทางพุทธศาสนาครับถ้าดีเป็นคนดีศีลห้าครบครับแต่ไม่เก่งอันนี้ถือว่าดีไหม ครับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันต้องมีระบบมีซิสเต็มคือคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับซิสเต็มคือหมายความว่าถ้าคนจะเป็นแบบไหนก็ตามคุณมาทำงานด้วยระบบขั้นตอนการทำงานแบบนี้มันต้องออกมาดีเหมือนกันมันต้องออกมาเก่งเหมือนกันคือถ้าเราจะพึ่งบุคคลนะว่าต้องคนประเภทนี้นะคุณถึงไปทำงานแบบนี้ได้คือถ้าคุณพึ่งคนเนี่ยมันไม่ถูกแล้ว ครับ เพราะฉะนั้นในองค์กรเนี่ยคุณต้องมีระบบการทำงานที่ว่าใครก็ตามมาทำตามขั้นตอนนี้แน่นอนว่าเขาก็ต้องควอลิฟายในการที่จะมาทำงานนี้ใช่ไหมคุณต้องรู้เรื่องงานคุณต้องทำข้อ1ข้อ2คุณต้องเข้าใจสเต็ปขั้นตอนอ๋อเคยทำงานอย่างนี้ตั้งจิตแบบนี้ลูกค้าโทรมาตอบอย่างนี้คุณมีขั้นตอนมี procedure ที่ชัดเจนแน่นอนอันนี้เราสามารถผลิตทั้งคนเก่งและคนดีได้กลับมาที่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าไงคือมีระบบแห่งการปฏิบัติคือปฏิปทาอันนี้ปฏิปทานี่หมายถึง system หมายถึง procedureหมายถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าใครก็ตามนายกนายขอคุณมาปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิปทานี้ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยคุณทำไปออกมานี่คุณเป็นพระอรหันต์นะ ครับ นี่คือเหมือนกับเป็นโรงงานเลยเอาว่างี้เลยเหมือนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วกดข้อ1 2 3 4คุณว่างี้ คุณทำได้หมดไหมถ้าคุณทำได้หมดนี่คือคุณออกมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งกฎระเบียบหรือว่าข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาหรือ procedure ตรงนี้แหละที่ว่าคุณต้องมีไงในองค์กรนั้นต้องมีไงถ้าสมมติองค์กรนั้นไม่มีคุณไม่สามารถที่จะเขียนอะไรได้ออกมาแล้วว่าคนองค์กรเราต้องการคนแบบนี้คุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นไม่ถูกแล้วองค์กรนั้นจะมีปัญหาเพราะนั้นมันต้องมีขั้นตอนตรงจุดนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคแปดนั่นเองมรรคแปดนี่เป็นปฏิปทาอะไรคุณสมบัติที่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามนายกรนายขอที่เขามาทำตามปุ๊บเนี่ยคุณจะออกมาเป็นคนดีได้ซึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบทั้งเรื่องของกายวาจาใจเรื่องของกายกับศีลใช่ไหมวาจาใจมันมีศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายวาจาแล้วใจก็ต้องเป็นสมาธิปัญญาก็มีศีลสมาธิปัญญาแบบนี้จิตใจแบบนี้เนี่ยถึงจะมาเป็นทั้งคนเก่งคนดีได้ทีนี้ในทางการทำงานคนดีเนี่ยเขาก็จะวัดว่าคุณมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเท่าไหร่คุณมีหิริโอตตัปปะเท่าไหร่ส่วนข้อปฏิบัติในการงานถึงว่าถ้าในทางบัญชีนะคุณสมมติเปรียบเทียบเนี่ยคุณคำนวณเลขได้เร็วไหมคุณสามารถอ่านสัดส่วนอัตราในทางบัญชีได้เข้าใจหรือไม่อย่างนี้นะซึ่งนี่มันก็เป็นทักษะที่ฝึกกันได้ถ้าคนไม่เก่งเราก็สอนให้เขาเก่งได้คนไม่ดีมันก็ต้องมีวิธีสอนให้เขาดีได้ก็ใช่ไหมคือคนเรามันเริ่มต้นไม่เท่ากันอยู่แล้ว ครับ มันอยู่ที่การสอนการบอกเรื่องทักษะในการทำงานนั่นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะส่วนความดีก็สอนได้ไม่ใช่สอนไม่ได้ความเก่งก็สอนได้ไม่ใช่สอนไม่ได้ทักษะแล้วก็ attitude หมายถึงทัศนคติก็ปรับเปลี่ยนได ้ครับ ก็อยู่ที่ว่าองค์กรนั้นต้องมีกระบวนการวิธีการสอนซึ่งสำหรับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคแปดเป็นกว้างๆเอาไว้ให้เป็นไกด์ไลน์ในการทำให้เป็นคนดีได้ส่วนทักษะในการทำงานถ้าบริษัททางด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างวิศวกรรมคุณก็ต้องสอนทักษะแบบหนึ่งถ้าเป็นสายงานทางด้านการแพทย์คุณก็ต้องมีการสอนการพัฒนาทักษะแบบหนึ่งก็ต้องฝึกกันไปเนาะทีนี้ในความคิดที่ว่าคนไม่ดีไงมันก็ไม่ดีวันยังค่ำคนดีไงมันก็ดีวันยังค่ำเนี่ยความคิดนี้มันไม่ค่อยถูกเพราะคนมันเปลี่ยนแปลงกันได้นะบางคนดีๆอยู่ตอนเป็นตำแหน่งจูเนียร์ยังไม่ได้มีอำนาจอะไรมากแต่พอเริ่มมีอำนาจแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปได้บางคนเขาออกมาจากคุกก็อาจจะทำไม่ดีมาก่อนแต่พอออกจากคุกมาแล้วเขาทำดีเขาก็เป็นคนดีได้แต่บางคนมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการฝึกมีการพัฒนากันอยู่ทั้งสองข้างทั้งความเก่งหมายถึงทักษะทั้งความดีหมายถึงกุศลนิสัยต้องมีการฝึกการอบรมอยู่ตลอดแม้แต่พระเองนะคุณสมบัติก็ต้องมีการฝึกการอบรมอยู่ตลอดการฝึกการอบรมของพระนี่ก็คือว่าเราต้องมีการฟังปฏิโมกทุก15วันเราต้องมีการทบทวนเดินจงกรมนั่งสมาธิใคร่ครวญพิจารณาอยู่ตลอดเดี๋ยวมันถึงจะพัฒนาตนเองได้แล้วการพัฒนานี่หยุดไม่ได้เลยนะหรือว่าฉันตำแหน่งสูงแบบนี้แล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ทักษะใหม่วันนี้พี่คิดผิดแล้วโดยเฉพาะยิ่งทางเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลไอทีใช่ไหมตัวนี้มันเป็นกระแส disruption มามากเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากคุณยิ่งต้องอัปเดตตัวเองเยอะไอความรู้อะไรที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยเนี่ย4ปีเนี่ยพอเรียนจบออกมาปุ๊บใช้ไม่ทัน2ปีคุณต้องเปลี่ยนแล้ว ครับ หรือจบมามันยังใช้ไม่ทันได้เลยมันเปลี่ยนแล้วด้วยซ้ำ ใช่ครับบางสาขาเรียนจบมาตอนนั้นเฟื่องฟูมากครับพอจบมาสัก 2-3 ปีอ้าวกลายเป็นตกงานแล้วกลายเป็นสาขาที่ตัดเต็มอ่ะตลาดวิชาชีพเนี่ยไม่ต้องการแล้วกลายเป็นต้องการวิชาชีพอื่นแทนสมัยนี้ใครเรียนอยู่เนี่ยโอ้โหต้องอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับอาจารย ์ถูกต้องอันนี้คือลักษณะว่าเราต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอย่าไปคิดเลยว่ามาแล้วก็จะแบบดีเก่งแล้วจบคือไม่คิดนี้ผิดแล้วมันต้องมีการพัฒนา สมัยก่อนแล้วสมัยก่อนแล้ว มันต้องมีจริงๆแล้วไอ้แบบนี้มันเป็นมาตลอดอยู่แล้วคุณสมบัติคุณต้องมีการพัฒนามาอยู่ตลอดแล้วทีนี้ว่าไอ้การพัฒนาสมัยปัจจุบันเนี้ยมันเร็วทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราก็ต้องตามกระแสมันได้ แต่ว่าตามกระแสให้มันได้หมายถึงว่าเราต้องไม่ตามกระแสถูกมันพัดพาไปแต่ว่าต้องทรงอยู่ในกระแสนี้ให้มันได้คำว่าตามกระแสนี่นะคือทวนกระแสให้ได ้ครับ จะพูดยังไงเหมือนว่าปลาว่ายน้ำนี่นะถ้าปลาน้ำจืดเนี่ยมันต้องว่ายทวนน้ำก็ใช่ไหมหลวงวิจิตรวาทการเคยเขียนไว้ในหนังสือท่านก็ไปตรวจราชการที่จังหวัดทางภาคอีสานทางแม่น้ำโขงหนองคายนครพนมอย่างเงี้ยท่านขึ้นเรือที่นครพนมเอ๊ะทำไมคนหาปลาแต่นั้นเขาเอาเสวียนเนี่ยไปหาปลาเขาเอาตามคือเขาตามน้ำ ครับ เอาคุณลากเสวียนไปทำน้ำมันจะไปได้ปลาได้ไงก็คิดอยู่ในใจไปเห็นอีกที่หนึ่งเอาเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันให้ถามชาวบ้านว่าคุณทำถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาชาวบ้านก็บอกว่าปลาน้ำจืดเนี่ยมันว่ายตัวน้ำเอาทำไมอ่ะเพราะว่าอาหารมันมาตามน้ำอาหารมาตามน้ำมันว่ายตัวน้ำมันจึงจะอยู่ได้ถ้าปลาเราว่ายตามน้ำไปมันก็ไปออกทะเลหมดมันก็ต้องทวนน้ำคือตามกระแสให้ทรงอยู่ในกระแสนี่ได้คำนี้หมายถึงนี่นะคือว่าตามกระแสให้มันทันเนี่ยคือคุณต้องทวนกระแสให้มันได้อยู่ในตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยให้มันได้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสำคัญต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา ครับเอาละครับสุดท้ายนะครับเราจะมาดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับแน่นอนครับทุกองค์กรเนี่ยคนอยู่กันเยอะครับความขัดแย้งปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในองค์กรเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีครับ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับนมผสมกับน้ำนมผสมกับน้ำยังไงก็เข้ากันเปรียบไว้เหมือนกับน้ำผสมกับน้ำมันน้ำผสมกับน้ำมันยังไงก็ไม่เข้ากันโอเคนะคนจะเข้ากันได้ในองค์กรเนี่ยต้องมองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่หนึ่งอย่าเอาเรื่องที่แบบจุกจิกเล็กน้อยมาพูดกันต้องอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็มีเมตตากันหนึ่งมีความเมตตากันสองให้อภัยกันเดี๋ยวมันถึงจะไปกันได้แน่นอนว่าบางทีมันมีความไม่ลงกันความไม่ลงกันหมายความว่าความเห็นต่างกันเดี๋ยวความเห็นต่างกันมีเรื่องกระทบกันทำไมเธอทำอย่างนั้นทำไมฉันอย่างนี้เอาเสร็จแล้วปุ๊บเราให้มีความเมตตากันอย่าแบบไปพยายามจ้องจับผิดแต่ว่าให้มีความเห็นอกเห็นใจเราก็คิดกับเขาว่าเราก็เป็นเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันเพื่อนร่วมงานเดียวกันเพื่อนร่วมโลกเดียวกันก็อาจจะอยู่ต่างแผนกแต่ก็เพื่อนร่วมองค์กรก็อาจจะอยู่ต่างองค์กรแต่ก็เพื่อนร่วมประเทศก็อาจจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็เพื่อนร่วมโลกเอาด้วยคิดแบบนี้วันนี้เราจะลงกันได้เราจะแบบไม่พยายามจะไปหาความผิดในเขาแต่ว่าจิตใจเราก็จะแบบมีความเห็นอกเห็นใจกันได้เพราะว่าด้วยความที่เข้ากันในข้อนี ้ความขัดแย้งมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือความเห็นที่แตกต่างกันนะครับพอเป็นความเห็นที่แตกต่างกันพวกฝั่งนึงก็มักจะยึดติดอยู่ในใจว่าอ้าวฉันต้องเป็นฝ่ายถูกสิฝั่งนึงก็จะต้องเป็นฝ่ายผิดสิสิ่งที่เราคิดตอนแรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเข้าใจโดยตลอดเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแต่พอฟังเข้าไปนานๆเข้ามากๆเนี่ยดูเหตุผลของอีกฝั่งนึงอาจจะทำให้เราเปลี่ยนใจก็ได้นะสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปก็ได้นะครับดังนั้นแล้วต้องฟังอีกฝั่งนึงเสมอคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันจะนำมาซึ่งเหตุผลนำซึ่งมุมมองที่เปิดกว้างให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนมีข้อดีข้อเสียกันหมดแหละครับแต่ว่าเราจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตของเราเนี่ยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์ครับเรื่องของการจ้องจับผิดที่พูดเมื่อสักครู่นี ้ ทุกวันนี้คนมองเห็นหรือว่าจ้องจับผิดกันเยอะนะครับ แล ้ วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำไปสู่การนินทาแล้วก็ทำให้ไม่ถูกกันทำให้งานไม่สำเร็จครับบางครั้งโอ้ยคนโน้นไม่ถูกกับคนนี้คนนี้ไม่ถูกกับฝ่ายโน้นโอ้ยฉันไม่ทำงานกับเขาละงานก็ไม่สำเร็จนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จพระอาจารย์จะทำยังไงดีฮะ อันดับแรกมันสามระดับคือทางกายวาจาใจแน่นอนว่าทางใจเนี่ยหลักเกณฑ์มันชัดเจนอยู่แล้วเราต้องมีเมตตาให้กันเราต้องอย่าไปเพ่งจับผิดเขานี่คือทางใจใช่ไหมทางวาจาเราก็ต้องพูดกันดีๆนี่คือตอบตามเท็กซ์บุ๊กนะ ครับ ทางกายเราก็ต้องแบบว่าเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันทีนี้พอจังหวะที่ว่าพอเราเพ่งโทษกันแล้วเนี่ยทางใจมันไปละใช่ไหมคือแบบฉันไม่ชอบแกพูดอะไรมาเนี่ยฉันแบบไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยนะเราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางกายนี่ช่วยได้อันดับแรกกันยิ้มก่อนยิ้มก่อนอย่าทำหน้าบึ้ง พอยิ้มรับสถานการณ์ปุ๊บกายของเราเปลี่ยนแปลงด้วยรอยยิ้มใช่ไหมจ ิ ตใจของเราเนี่ยมันจะน้อมเปลี่ยนแปลงไปคือเราจะไม่โกรธด้วยยิ้มก่อนเนี่ยไอ้ความโกรธที่มันจะขึ้นมาเนี่ยด้วยความไม่พอใจเขาเนี่ยตัวเราเนี่ยนะมันจะขึ้นมายากมันจะขึ้นมายากเพราะอะไรเพราะกายคุณยิ้มไปก่อนแล้วฝืนยิ้มไปเฟกไปพอคุณฝืนยิ้มไปเฟกไปไอ้ความโกรธที่อยู่ในใจมันจะขึ้นมายากพอมันขึ้นมายากปุ๊บมันก็จะเบาบางพอบางบางปุ๊บบางทีวาจาเราก็ค่อยๆพูดให้มันสบายใจให้พูดมันอย่าให้มันกระทบกระเทือนกันเนี่ยเราจะแก้สถานการณ์ได้ด้วยรอยยิ้มพอเขาเห็นรอยยิ้มเราอ่ะทำไมแกยิ้มใช้ภาษาด่าเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันจิตใจเขาก็จะซอฟต์ลงอันนี้คือด้วยเทคนิคทางกายคือด้วยรอยยิ้มอ่ะอันหนึ่งสองเทคนิคทางใจก็คือด้วยการเจริญเมตตาให้ด้วยการเจริญเมตตาให้เขาด่าเราอดทนได้การอดทนได้เนี่ยไม่โต้ตอบเนี่ยเหมือนกำแพงที่คุณปาลูกบอลใส่เข้าไปมันนิ่งเฉยเดี๋ยวลูกบอลก็สะท้อนกลับไปเอง ครับ เวลาทำจิตให้เป็นเหมือนกับกำแพงให้เป็นมีเมตตาให้มีอุเบกขานี่เราก็จะแก้สถานการณ์ผ่านไปได้นะ ครับสรุปแล้วในสิ่งที่เราได้พูดกันมาทั้งหมดทั้งชั่วโมงหนึ่งนะครับก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะครับคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์จากเนื้องานที่ทำนะครับเป็นทุกข์จากจิตใจของเราว่างานจะเสร็จเมื่อไรวันนี้วันจันทร์แล้วเหรอเมื่อไหร่จะวันศุกร์ล่ะนี่จิตใจเราเองทั้งนั้นเลยที่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทุกวันจันทร์แล้วเกิดความกระปรี้กระเปร่าทุกวันศุกร์จิตของเราทั้งนั้นครับความเครียดที่เกิดจากความวิตกกังวลในการทำงานความเครียดที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมีคนมาจับผิดฉันเอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยถึงได้ดีกว่าฉันเปรียบเทียบกันจิตของเราทั้งนั้นนะครับท ุ กสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนั่นคือจิตใจของเราทั้งนั้นครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องปรับจิตปรับใจของเราครับรู้จักปล่อยวางรู้จักวางในบางเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับมองในความเป็นจริงว่าทุกวันนี้เราอยู่กับอะไรและเราจะใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปอย่างไรภายใต้หลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร